A partir d'aquests moments, escoltes La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Batagada del meu cor, respiro i sento la teva pell i el teu cos i la teva música. I aquesta estona és la que compartim plegats a la Factoria dels 80. La millor música dels 80, els grans èxits internacionals, a finals dels 70 i principis dels 90, com aquesta cançó. Una de les noies més boniques que circulaven per al món de la música en aquell temps, una de les veus més interessants que ens portaven multitud d'èxits, com per exemple era Taylor Jane, des del 1990, en With Every Beat of My Heart. Rafael Corbí, al vostre costat, dues hores de la Factoria dels 80, 80's Factory, amb gent com Viola Wills i el Gonna Get Along With You Now, que acabem d'escoltar, ara mateix comença, els temes instrumentals de Frank Wills amb el Music Box Dancer, o cançons també de George Benson amb In Your Eyes. Tot això és el que ve a continuació aquí, a la Factoria dels 80. Benvinguts, benvingudes. Bad guy. that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like the thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams reflections. In your eyes, found the answers to my questions. In your whether time would make us strangers, or whether time would make us grow, even though the winds of time will change, in a world where nothing stays the same, through it all, our love would still remain. In your eyes, I can see my dreams, reflections. In your questions, in your eyes, I can see the reasons why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore, and I think I finally learned to love you more. In your finally learn to love you more. música a la factoria dels 80, amb un dels primers èxits de la dècada del 1980. Escoltàvem aquest tema, Take the Long Way Home, a càrrec de Supertramp. Abans, com us havíem dit, George Benson, Frank Mills i Viola Wills ens acompanyaven amb la seva música. Supertramp, una gent fantàstica que van començar a tenir èxit a partir de l'any 1970, es havien constituït una mica abans, l'any 1969, amb el suport incondicional d'un milionari holandès anomenat Stanley August Mishage, i a través d'un anunci amb un diari, el Melody Maker, a càrrec de Rick and Davis, que era l'ex bateria, vocalista i pianista que va fundar Supertramp, un grup que va estar en actiu durant força anys i que ens va portar molt bones cançons, sobretot als anys 70 i als anys 80. Una balada de Crystal Gayle i Eddie Rabbit, que es deia You and I, i que recordem des del 1983. Sharing our love together, and I know in time we'll build the dreams we treasure. Just you. happening to me. Just one touch of you and I'm aflame. Baby, it's amazing just how wonderful it is. All the things we like to do are just the same. Everyone's a winner, baby, that's the truth. That's the truth. Making love to you is such a thrill. Everyone's a winner, baby, that's no lie. That's no lie. You never fail. Aquests ritmes plenament ballables, romàntics de vegades, cançons són Supertramp, Crystal Gale and Betty Rabbit, però també molt i molt ballables amb Pointing Sisters, I'm So Excited, amb Hot Chocolate, Everyone's a Winner, o aquesta cançó d'Imagination, Body Talk. També recordarem per què no, tot i que ens quedi una mica lluny de la nostra dècada, els 49ers, amb Don't You Love Me des del 94. Body talk. Body, my body, I'm so good. grans cançons i més recordades de F.R. David, aquest award, però amb una versió remix més ballable, 100%, aquest tema que acabem d'escoltar. Abans, com us comentàvem, a la factoria dels 80 temes amb Hot Chocolate, Imagination i també amb els 49ers, i ara una cançó d'una formació llegendària que, a més, doncs, era una fundació familiar perquè ens ha portat al llarg del temps doncs, una bona colla de germans i cosins, fundat doncs, el 1979, 10 anys d'extraordinari èxit, després algun d'ells en solitari, alguns dels germans i cosins que no en formaven part de la banda original també varen tenir èxit en solitari, amb Bonnie, Mark, Randy, Elton, James i Bobby. Formaven part d'aquesta banda de Rhythm and Blues, de Soul, de Funk i també, al final de la seva carrera, de gospel. Va ser un dels pocs grups que als anys 80 va donar èxit amb un segell tan tradicional, tan ple d'èxits com Motown. Parlem de The Barge i un dels seus grans temes de l'any 1985, amb aquest tipus de música ballable i romàntica. The Barge amb Who's Holding Donna Now, un èxit a les llistes d'Adult Contemporary número 1 l'any 1985. Sometimes the love won't let go. Hard as I try, I know it shows. Everybody's telling.

it will end.